codzienności, wyczytasz to z tych oczu. Nie po raz pierwszy idąc po stromym zboczu, muszę przetrwać niezależnie od nikogo, iść swoją drogą, nie dać satysfakcji wrogom. Są tacy, co pomogą, sprostać by mogą, przez ocean ludzkich brudów przejść suchą nogą, niech będzie przestrogą dla warszawskich osiedli. Pieniądz i władza to wspólnicy przebiegli. Spytaj tych, co polegli, zawiedli siebie samych. Takie sytuacje nie należą do niespotykanych, raczej coraz częściej oglądanych na ulicach tego miasta. Widać jak na dłoni, każdy za czymś goni, przed czymś ucieka. Wciąż nie wiem, co mnie czeka, niepewność jutra, jak zburzona rzeka. Staje się żywiołem, już dawno to pojąłem. Teraz zabijam ciszę, gniew słowa piszę, pewnie już za to wiszę. W oczach społeczeństwa pierdolę ich uznanie. Dla mnie najważniejsza rzecz to przetrwanie, i tak pozostanie już na zawsze. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Włody, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Pele, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, bo muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Biorę jara, nie kaszlę, przetrwać muszę. Najgorszą suszę, skąpy los zmuszę. Da mi co chcę, dopiero ruszę, jak się uda. Innych skuszę, choć wokół obuda. Toniemy w brudach, na mordę kuda. By źle nie skończyć, do przegranych dołączyć. Nauczę się sączyć z życia źródła. Tylko się nie udław, nie bądź łapczywy człowiek, a prawdziwy, przezorny w ruchach. Przetrwać po trupach, plakaty na słupach. Ewenement się zbliża, pełna głodnego micha. Spada ludzka pycha, przetrwał czy zdycha? Zawsze coś za coś, da się żyć jakoś. To co ma wartość, tego się trzymaj. Pal zioło sztuki, dymaj i nie zapominaj, że nasze zadanie to historie z autobusu, spisane na kolanie, gwarantują na przetrwanie. Jak masz uwagę na nie, a jak je lekceważysz, nieraz się poparzysz. To krwawy sport jest, co dzień nowy test. Władza, pieniądze, seks, ale wiesz, przetrwasz, jak nie za słowa pas. Mój rap nie dla mas, powtarzam jeszcze raz. Przetrwasz, to zbrodnia w afekcie. Ktoś ma obiekcje, do tego przywykłem. Konflikty to zwykłe części życia, którego się nie wyprę. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Włody, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Pele, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, bo muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Elo, 20.00, pod ziemię nie podlegam ocenie. Znów muszę przetrwać, oddalić zagrożenie. To czai się za rogiem, to walka z wrogiem. Produkcje są nałogiem, jestem uzależniony, coraz bardziej doświadczony. Nie bądź zdziwiony, spójrz na to z tej strony. Zrozumiesz, że umiejętność przetrwania motywuje nas do działania. Dlatego znów muszę przetrwać, odnaleźć sposób, jak uniknąć ciosu, złośliwego losu. Bo nigdy nie wiesz co, nie wiesz kto stanie ci na drodze, niosąc sobą falę niepowodzeń. Życie to nie film, licz się z tym, bo pogubisz się w nim. Zabłądzisz jak wielu wciąż szukających celów, w spalonych patentach. W 100% twój los w twoich rękach, żeby przeżyć, musisz w to uwierzyć, więc uważaj. Możliwości sobie stwarzaj, teraz refren powtarzaj. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Włody, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Pele, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, bo muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Włody, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz. Muszę przetrwać nawet najgorsze dni. Pele, powiedz mi, czy twoja czujność śpi? Nie, bo muszę przetrwać, po upadku wstać. Nigdy nie usłyszę, sam sobie racz.